په هر تقدیر تقدیرن الله یا معلومی څنګه یا مجهولی څنګه ټول احتمالات اولن چلور دي ځکه شان نه حال یا لای تصور مجهوله یا معلومه بیا هو زمیر نه حال یا لای تصور مجهوله یا معلومه نو احتمالات اولن چلور دي بیا هر احتمال متضمن ده چلور احتمال لره ځکه تصور چلور قسمه ده بلکنا بکنی بلوجه بوجی نو چلور احتمال په صیغه د لای تصور کې هر صیغه کې چلور احتمال رااله بلکنا بکنی بلوجه بوجی نو هر یو کې چلور احتمال رااله نو دا شپارس له بعضو نفی سیدا مدح فائده کوي یعنی دا مختص دی شان یا ذات تی واجب تعالی سبحانه سره بعضی داسې دي چې نفی نه ده صحیح مدح نه فائده کوي بعضو نفی سیدا خو مدح نه فائده کوي تفصیل دی چلورو دادا چې لا تصور مجهوله شان نال نو دا معنی چې الله سبحانه و شان متصور نه ده بلکنا بکنی بلوجه بوجی او چې معلومه کې به دا معنی شان دی الله سبحانه و لا تصور تصور دی اشیاو نه کوي یعنی علم په اشیاو په واسطه دی تصور سره نه حاصلی بلکنا بکنی بلوجه بوجی دا تسلا چې لا تصور مجهوله هو زمیر نه به دا معنی پالکون دی واجب تعالی سبحانه و کلا تصور چې دی متصور نه ده بلکنا بکنی بلوجه بوجی چې معلومه کې دا معنی پالکون دی واجب تعالی چې لا تصور چې دی پاشیو علم په واسطه دی صورت سره نه نرولې لکه بلکنا بکنی بلوجه بوجی دا شپارس احتمال است اوس په دې تقدیر باندې چې شپارس احتمال نه چون کې چلور تصورات بلکنا بوجی بکنی بلوجه بوجی بلکنا عبارت ته ذاتیات صورت نه چې تا په ذهن کې حاصلې ذاتیات اجزای ترکیبی دي شای چې تا ذهن کې حاصلې ا مقصود حصول دي ذاتیات نه معرفت ذاتی یعنی د دې ذاتیات انتباق مقصدی په ذات باندې په دوم انتقال کې لکه اول انتقال خو مطلوب نه مبادی او اجزا او ته کې لکه انسان ته حاصلانو اول انتقال بداسې کې انسان تا ته اجمالاً حاصل ده نو ته به انتقال وکړي اجزا ہوتا انتقال به خزانې ته کې یعنی توجه به عقل فعال ته وکړي الله سبحانه ہوتا چې ما ته اجزای ترکیبی په کار دي نو تا ځین کې به اجزای ترکیبی حاصل کړي چې حیوان نه تیک ته ستړې نه بعد نو دا انتقال اول تدریجي ده ادې ته حرکت اول وای نو انسان باری کې ستا انتقال وکړه اجزا ہوتا نو حیوان نه تیک ته حاصل کړه بعد تعب ستړې نه بعد دا انتقال تدریجی دا داته حرکت اول وای دا چې ونی ناتیک ته حاصل کړ زین کې په مرتبه دی من حیث یو کې یعنی حصول را لید ونی ناتیک نو بیا تا ترتیب ورکا انتباق ته وک په انسان انتباق مرأت ته کړ مرأت منه انتباق یعنی دا معنا تا مندکړه په انسان کې چې دا یقینا نه ونی ناتیک دا ځکه ایوان مانست په کې ناتیک مانست نو مرأت ته کړ یعنی انتباق ته وک یعنی متحد دی کلی انسان سره نو حصول دی صورت دی ذاتیات تا زین تراله چه ایوانی ناتیک دی لیکن حصول دی صورت دی ذاتیات نه مقصود معرفت دی ذات تا چه انسانو نو اغا انسان مجمل اوستا تا مفصل حاصل تا بلکنا پا واسطه دی ذاتیات سره چه ایوانی ناتیک تا نو با پا بلکنا که با سببیه دا پا واسطه داخله دا یعنی کنه حصول دا واسطه پا حصول ذات که یعنی دا معنی چې کنه ذریعه سره ذات دیاتو ذریعه سره تا ذهن تا اغا ذات حاصل سی اما مقصود معرفت تی اغا ذاتی حصول دی ذاتیاتو نی مقصد بلکه دا واسطه فی الحصولی پا حصول دی مقصود که دا واسطه نو دا تصور بلکنه یعنی تصور رو شای به سبب ذاتیات دا دی شی تصور دی چه انسان دا پا سبب دی ذاتیاتو سره ایو تصور بکنی دا اغا دا دی چه ذاتیات حاصل که ذاتیات چې تاثیر خو طبعا انتقال عقل فعال ته کې تا ذهن به توجه کوي الله سبحانه وتعالی یا عقل فعال ته پر رای د فلاسفه چې ما ته ذاتیات راکړه د انسان نو انسان نه بعد تا ذهن ته ذاتیات حاصل شله نو دا انتقال اول شه تدریجي بیا حصول د حیوان ناطق ته مقصد کوي یعنی انتباق ته په انسان نو مقصد تا نفس اجزا حاصلول چې اول خو د اجزا زده کړو کنه بیا به انسان باندې انتباه وروسته کوو نو تا یوانې ناتیک اجزا حاصل کړې حصول دی ذاتیاتو نو مقصود پخپل ذاتیاتو دغه ذاتیاتو حصول مقصودو نو اوس چې ذاتیاتو حصول مقصودو بیا ذاته تصور به کنی وای با با بیا با سبب یاد یعنی په سبب دی کنه سره کن حاصل کی یعنی ذاتیاتو په واسطه ذاتیات حاصل کی ذاتیاتو په واسطه څنګه ذاتیات حاصل کی یعنی علم په ذاتیاتو مقصدی حصول دی ذاتیاتو مقصدی انتباه کې په ذات نه کې اپا سبب دی ذاتیات دی سرنگا حاصل کرے دا سی دی حاصل کرے چکا دا ذاتیات نوے بے بتا حیوانی ناتک باندی علم نو را گلے و ذاتیات وہ حیوانی ناتک ذکتا حیوانی ناتک باندی علم را لے مچ علم دی پایوانی ناتک را لے دا خود حیوانی ناتک لوجی را لے یعنی حیوانی ناتک کنوے بے بتا علم پایوانی ناتک نو دا مانا دی بکنی دا چپا سبب دی کن ہے تا کن حاصل کرے او طریقہ دی حصول دا و چه تا ذاتیات حاصل کرے انتقال دی انسان نباد اقل فعال تا دی توجہ کرے دی اقل فعال تا تا ایوانی ناتک در کرے نتا مقصود بالحصول کرے دا مانا چه انتباق تی پو انسان نکا مقصد بلکہ دا ایوانی ناتک چه تا زن کی حاصل کرے تو دی دی علم راوستا ہے علم دی راوستا ہے سرنگ دی علم پر راوستا ہو دا سی چه ایوانی ناتک قیام تلالو بیا قیام مبدد انکشاف سے من حیث یپارا نیوانی ناتک تا تا معلوم سل نیوانی ناتک تا حاصل کل پا حیوانی ناتک یعنی که حیوانی ناتک نوی لما حصلنا الحیوان ناتک بیا مور دانو حاصل کلی دا تصور بکنی دا یو تصور بلواج دا با سببیا دا یعنی تصور روش ہے بے سبب بلواجا چی دشی تصورو که این معرفت حاصل که پا سبب دیا واریزو طریقہ دی دا دا چی واریزو حصول مقصود دی ذات نی بلکہ عوارض حاصل کی پہ انتقال اول کے اور مقصود پہ حصول دے عوارض سرا معرفت تے معروض چی انسان دا یعنی مرأت کی انسان تا دوم انتقالو کے سرنگا مرأت کی یعنی انتباع کی پہ انسانو کے طریقہ دا چی انسان نتا توجہ اکل فعال تا اکڑا ناغتا تا عوارض درکڑ او تا زکڑ چیا معاشی زائق تا یا حیوان زائق عوارض چی حاصل دے پہ من حیثیت زین کے او تا تدا معلوم سل اوس تا انتباع کو ترتیب دے ورک انتباق تے او دوم انتقال دے او دوم دا چی چونکہ تی انسان معلوم ہے پایوان زائق کرا نتا انتباق او کہ مرات تے انسان تے چرنگ دی مرات یعنی متحد دی منل حیوان زائق مانا تا پ انسان چے مندا کرا نتا ویلے چے واقعی دا حیوان زائق چے دا منطبق تے پ انسان انسان کے دا مانا پرتا دا دا انتقال ثانی تدریجی سے نتا انسان معرفت حاصل ک کو واسطے دے حصول دے واریز سرا نو تصور شه به سبب الوجا یعنی تصور دی انسان په سبب دی عوارضو په دې تور چې عوارضو حصول نه مقصود معرفت ته معروض چې انسان دا تصور به وجید بلوجا ده ایو تصور به وجید هغه دا چې تا عوارض دې شی حاصل کې خو علم په عوارضو مقصودی یعنی دا مرأت انتباه کې په انسان نه بلکې دغه عوارض قدر حصول تا مقصدی دا حاصله ہے طریقه دی حصول دا چې انسان نه تا انتقال وکړي عوارض تاکل فعال تا دیویلا چی ما تا دی انسان عوارض پکار دی زین عقل دی توجه کرا نو توجه نا بعد دا خبر مندکرا چی دا خواه حیوان زاہک تا چی دا دوٹی تی مندکرا نو بیای انتباق نو که پا انسان بلکہ علم پا حیوان زاہک مقصود تا او دی حصول مقصود تا نو دا دی وجیه دا یعنی حیوان زاہک حصول نا مقصود معرفت تا عوارض ہوئی معرفت تی انسان نہیں تی انتباق تی انسان نہ کرے نو چی انسان ماندی انتباق نہ کیا نو حصول دی معاشی زائق پا خپلا مقصد تلے ادی تا بی وجی وائی یعنی پا سبب دی وجہ آسی لکھرا یعنی کدا وجہ نوے دی خو بتا تا معاشی زائق نو معلوم سلی تو معاشی زائق لی وجہ نتا دا وجہ معلوم اکرا او انتباق تی پا انسان ندا مقصود یعنی تا دا تعریف تی انسان پارا نگر دیا چی انسان ماندی منطبق تی اغاثر متحد تی اغیم حصول مقصودی بلکہ مقصود په حصول دی عوارض سره معرفت دی عوارض ده نه دې ته بیوجی وای چې په وجه تا وجه حاصل کړه په وجه پس ده چې دا کله لحاظ دی عارضی تیپ کې چې دا د انسان عوارض دی دا په لحاظ کې زړه کې ور سره او چې تا له سره دا زړه کې نه چې دا انسان عوارض او بیا ته معاشی زائق سره معاشی زائق حاصله دا مقصود کې نو بیا دا بکنی ګرځي ځکه هر شی خپل ځان په نسبت سره خو کنه ده ځکه خپل ځان سره خو هر شی عیني نو معاشی زائق خو خپل ځان سره عین ده نو بیا خپل ځان پاره کنه ګرځي دی وجی پسه ګرځي چې لحاظ عارضی تی پکې چې دا معاشی زائق چې دا وارث دی انسان نه دی خو دومره دا چې انتباه کې په انسان نه کوي بلکہ مقصود بالحصول معرفت تے اوریز پخپل باندی اگر دا چھ ماشی زائک زین ترہ لحاصل سل بیاد ماشی زائک قیام تا بوتلے قیام کی صورت تے ماشی زائک مبدد انکشاف سے لپار دے ماشی زائک پمن حیثو یکے مزدان دے مقصود بالحصول تے دا چلور قسمت تصورات سل شپاڑا سے احتمال سل اس رائے تصور چھ موز مجھول کو لائے تصور مجھول کو او حالی کو شان نا بیادا مانا حالا کون دے شان دے اللہ سبحانہو کی لائے تصورو چی دا متصور ندا بلکنا بکنی بلوجہ بوجی او شان کے دو احتمال دی یو دا دے چی تنفی دے تصور تفصیلا کیا بل دا چی تنفی دے تصور اجمالا کیا نو کشان تصور تفصیلی نفی کیا دا مانای چی شان ندا متصور تفصیلا پا تفصیلی تصور سرا ایدے دا مانا چی ہر فرد دے شان شانونا دے اللہ غیر متنائی دی ہر فرد دے شان تے جانتا جانتا پا تصور حاصل ہے تصور خو پا تعریف سر کیج کن یعنی پا تعریف سر حاصل ہے یا بلکنا تعریف کیا چھے حد تام دا یا بلوجہ تعریف کیا یا بکنی بوجیہ سر تصورات کیا تعریفات حاصل ہے دا مراد کئی نبیدا نفی سیدہ امت حدا نفی ذکر سیدہ چشان دے اللہ سبحانہ ندم متصور تفصیلا چھتا ہر فرد دشان دشانونو غیر متنائیونا دا غیر تصور تا حاصل کیا تعریفات ہوکے دا تفصیلا ندم متصور ولی لکتا مخشی ویلو چشان دے اللہ غیر متنائی دا سبحانہ وتعالی ہر شای چھ غیر متنائی آم متصور تفصیلا نہیں نو شان ندم متصور تفصیلا شان ولی غیر متنائی دا زکا اثرات تشان غیر متنائی دی زکا دا کل جہان چھ دا ہر زرہ زرہ دا دے اللہ شان اثراتو ندا او دا پا مخ روان دی دا سی دا جہان دا پا جیو لار ندا نو اثرات تی دے شان دے اللہ دا ٹول جہان کائنات دا مظہر صفات تا انہ دا دے اللہ دے صفات و اثرات تی شا نو دا اثر پا جائے ندی ولار دا غیر متنائی دی نو اثرات غیر متنائی سلے معلوم سے چھ شان غیر متنائی دا و ایلا لازم بسی وجود دے اثر بے دا مؤثر نا چی چمرا اثاری خودمرا مؤثر پکاری چی چمرا اثرات تی دا ٹول جہان خودور شانون پکار دی چھ اثرات غیر متنائی و خوشانون غیر متنائی سلے شان معلوم سا چھ شان غیر متنائی دا اچھوک چھ غیر متنائی آنی متصور تفصیلا ولی زکا غیر متنائی تصور تفصیلی چھ تکیا تو تعریفات غیر متنائی بکیا دوم غیر متنائی شانون دی وہ غیر متنائی تصورات پکیا التصورات خود تعریف سرکی دی نو غیر متنائی تعریفات پکیا غیر متنائی تعریفات دا غیر متنائی زمانہ غواڑی زمانہ دے علم دے نفس ناتے کا زمانہ متنائی دا زکا نفس پرائے دے متکلمین و حدیث دا نو بیا پیدا سے بیا بدن سره چې متعلق کی بیدا علم حاصل ولای سی چې بدن ندا لار سی کلا چې بدن خراب سی بیدا علم نہ حاصل ای نو علم زمانہ متنائی دا اپا متنائی زمانہ کے غیر متنائی تعریفات نسی حاصل دا او پرائے دے حکما و اگر کا نفس قدیم دا مخ چې بدن نہ مخ چې نفس تا خدا دا چې علم زمانہ تعلق بل بدن نہ شروع کی دی چې دا بدن ته منتقل سی بیا پس دا علم حاصل ای بیا چې زمانہ بدن کی وی شپتا ته کال بیا و نه لاړ کی بیا علم زمانہ و درې دا بیا زمانہ دے علم دے نفس نہ تکا زمانہ متنائی دا اپ متنائی زمانہ کې غیر متنائی تعریفات نه سیاسی لولې نو دا لاندا دا اصله چې شان غیر متنائی دا هر غیر متنائی تصور تفصیلی محال دا ځکه تصور تفصیلی هو په تعریفات سره کې او غیر متنائی تعریفات پکې غیر متنائی تعریفات نفس نه سی کولای ځکه زمانہ دی علم دے نفس نه تکا زمانہ متنائی دا نو دا نفی صحیح دا چې الله سبحانه و شان لا یتصور تفصیلا دا تفصیلا چیرې نشي متصور کړای چې تعریفات یو کې لہذا دا نفی صحیح مت پر قابل ده ځکه دا نفی دے تصور تفصیلا دا مختصات د شان دی الله پاک نه دا نور شیان چې دی انسان دا دی هغه شانونه دی صفات دی خو متنائی دی هغه تعریفات سره کولای شي اکه نفی اجمالا واخلي دا معنی چې پالکون دے شان دی الله سبحانه و کې لا تصور چې دا نه دا متصور اجمالا بلکنا بکنی بلوجه بوجی اجمالا څه معنی چې دا شان تعریف کې په درجه دی کلیات کې نه په درجه دی جزئیات کې جزئیات ته شان هوغای نه متنائی دی خو کلیات درجه کې چې وای کلی درجه کې واخلي نو کلی خو ټول یو کلی دا شانون نام یو کلی دا نو یو تعریف چې وکي به د شان تصور کا تفصیلا اجمالا وکړه خالی دا شان کلی چې دا د کلی تعریفات چې وکړي نو کلیات خو متناهی دي کنه د شان لکه یحیی وکولی دا ارزاق بلا کلی دا اماتت بلا کلی دا خو جزئیات غیر متنعی دي، ځکه یو احیا پر افراد غیر متنعی حیاتونه دي، نو غیر متنعی احیاګان رالی، نو اشخاص غیر متنعی دي، انواع متنعی دي. نو که تصوری اجمالی واخلې چې شان متصور اجمالا نه ده، چې د شان تعریف د کلیاتو د شان وکې، چې دا شانون ټکی ده یا د دې انواع او تعریفاتو کې داسې وای چې د دې کلیاتو تعریف یې نشي کېدای، د دې تصور نشي کېدای بالکل نه بکنی بالوجه بوجهي، نو دا نفي بیا غلطه ده، ځکه چې اجمالا تصور کېدای شي کنه، ځکه د کلیاتو تعریف خو ته کولای شي بالکل نه کولای شي بالوجه کولای شي. څرنګه به بالکل نه کې داسې وای چې شان مقولۃ الفعل ده ظاهرا، ځکه شان اثر کې په جهان کې، دا ټول جهان دا د الله د صفاتو مظهر ده، دا یې اثرات دي، شان دی الله سبحانه مؤثر ده. نو شان ظاهرا مقولۃ الفعل ده، فعل منا چې تاثیر فی الغیر کې، نو چونکه شان مؤثر ده په دې کائناتو کې، نو دا مقولۃ الفعل، فعل تاثیر ته وایي، عرض ده چې مؤثر یې، او دا خو جنس ده، فعل جنس مقوله ده، دې لاندې مختلف جهان داخل ده، د تاثیر مقولې لاندې مختلف دنیا داخله ده، نو دا جنس ده، او کل ما له جنس فلو فصل، چا پر چې جنس فصل دی، نو پر خو حدیثام اوسه، چا پر چې حدیثام اوسی په تصور بالکل نه اوسه اجمالا، او دا رنګ بل وجه هم کې داسي، بل وجه څنګه د شان خاصیت رواخلې او آری زیر واخلې، خاصیت سره تصور د شانو کې، لکه ته وایې چې شان تعالی مؤثر، نو دا مؤثر یو خاصیت ده، دا د تعریف ته وکړه، نو اجمالا نفي بیا غلطه ده، بیا د شان د الله سبحانه و تصور اجمالا کېدای شي بالکل نه په ادتام سره، همدارنګه بل وجه په خاصیت سره چې مؤثر وایي. اکلا تصور معلوم دا چلور احتمالات په شان کې لاړل، چې لا تصور مجهوله یې شان نه حالي، او که چېرته لا تصور معلومه یې او شان نه حالي، بیا دا منه پاله کون د شان د الله سبحانه کې لا تصور، چې دا تصور د اشیاونه کوي، یعنی علم په اشیاو په واسطه د تصور صورت سره چې تعریف ده، ځکه تعریف څه شی دا صورت وشي، لکه تال کلمه ته تعریف لفظ نو ځا سره کینو، دا د کلمې صورت ته تفصیلی ده، نو کوم علم چې په واسطه د تعریف سره یې خاص صورت یې او شان دی الله لا تصور، دا تصور لشیا یعنی تعریفات لشیا، چې د اشیاو علم په واسطه د تعریفات سره صورتونو سره حاصل کی، دا شان داسې نسی کولای، ولې نسی کولای؟ ځکه شان خو څه حی نه ده کنه، چې دا تصور لشیا کوي، دا خو د حی صفات نه ده، نو دا نفي صحیح ده، دا څه احتمال د لا تصور مجهول معلومه، دا په شان کې چې واضح ذکر شو، دینه بعد هغه څه احتمال دي چې لا تصور مجهول ای او هو زمیر نه حالی، یا معلومه یا هو زمیر نه حالی.